Марк 2 дугаар бүлэг. Хэд хоногийн дараа Есүс Капернаум хотод буцаж ирэхэд түүний гертэ байгаа нь дуулджээ. Олон хүн цугларснаас үүд хаваар нь хүртэл зайгүй болжээ. Тэр тетэнд үг айлдаж байлаа. Дөрвөн хүн нэгэн саа өвчтнийг түүн рүү авч иржээ. Цугласан олноос болж түүнд түүрэх боломжгүй байсан тул тэд түүний байсан газрынх нь дээврийг хуулж нүх гаргаад саа өвчтний хүнийг дэвсгэртээ нь доош буулгав. Есүс тэдний итгэлийг хараад саа өвчтний хүнд "Хүмүн, нүглүүд чинь уучлагдсан" гэв. Харин тэн сууж байсан хуулийн багш нарын зарим нь дотроо "Энэ хүн яаж ингэж ярьнавэ? Бурхныг тэр доромжилж байна. Гагцхүү бурхнаас өөр хэн нүглийг уучлах чадах вүлээ?" гэж бодоход тэр даруй Есүс өөрийн сүнсээр тэдний бодлыг мэдээд тэдэнд "Яга та нар зүрхэндээ тийм юм бодно вэ? Саа өвчтэй хүнд нүгэл чинь уучлагдсан гэж хэлэх, эсвэл бос дэвсгэрэн аваад яв гэж хэлхийн аль нь амархан бэ? Харин хүнийхүү газар дээр нүглүүдийг уучлах эрх мэдэлтэйг та нарт мэдүүлэхэд тулд" гэд саа өвчтэй хүнд "Би чамд хэлий. Бос дэвсгэрээ аваад гертээ хайр" гэсэнд мөнөөх хүн босож тэр даруй дэвсгэрээ аваад бүгдийн өмнөөр гарч явлаа. Хүмүүс бүгд мэл гайхаж "Үүнтэй адил зүйл бид хизээч үтсэнгүй" ингээд бурхныг алдаршууллаа. Тэр дахиад нуурын эргээр явв. Олон түмэн бүгд түүн рүү ирэхэд тэр тэдэнд сургаал заалаа. Дэрэгдүүр нөнгөрөнгөн Алфаин хүү Левиг татварын газар сууж байхыг Есүс хараад түүнд "Намайг даг" гэж айлцсанд тэр босож түүнийг даглаа. Түүний герт нь Есүс тухлан сууж байжээ. Олон татвар хураагчд ба нүгэлтнүүд Есүс болоод шавнырийнхэн хамт тоололн сууцгаалаа. Учир нь түүнийг дагаж байсан хүмүүс олон байсан аж. Фарисеучуудын хуулийн багш нар Есүсийг нүгэлтнүүд болон татвар хураагчдын хамт хоолтон байгааг хараад шавнартна. "Яагаад тэр татвар хураагч болон нүгэлтнүүдийн хамт ууж идэж байдаг вүлээ?" гэв. Үүнийг сонсоод Есүс тэдэнд "Эрүүл хүмүүст бас өвчтөе хүмүүст эмч хэрэгтэй. Би зөвхөн хүмүүсийг биш нүгэлтнүүдийг дуудахаар ирсэн юм" гэлээ. Йоохны шавнар болон фарисеучуд мацаг барьж байжээ. Тэд ирж түүнд "Яагаад Йоохны шавнар болон фарисеучуудын шавнар мацаг барьдаг, харин таны шавнар мацаг барьдаггүй юм бэ?" гэхэд Есүс тэдэнд "Хүргэний бараа бологчд нь шинэ хүргэнтэйгээ хамт байхдаа мацаг барьдаггүй. Тийм биш гэж үү? Шинэ хүргэнтэйгээ хамтлал байвал тэд мацаг барьж болохгүй. Харин шинэ хүргэн тэднээс аваачлагдах өдрүүдээр нь тэгтэл тэр өдөр тэд мацаг барина. Хинч хуучин дээлийг агчаагүй даавууны өөдсөр нөхөхгүй. Тэгвэл шинэ нөхөөс хуучин дээлийг таталдуулж бүр ихээр урна. Хинч шинэ дарсыг хуучин тулмд хийдэггүй. Тэгвэл дарс тулмыг сад тавина. Тэгээд дарс ч үгүй, тулм ч үгүй хоцорно. Харин шинэ дарсыг шинэ тулмд л хийдэг гэлээ." Тэрээр амралтын өдөр тарийн талбайн дундуур дайран өнгөрч байлаа. Шавнарын замдаа тарийн төрөг шувтран явж байв. Фарисеучуд түүнд "Нааш хараач. Яагаад тэд амралтын өдөр хууль бус зүйл хийнэ вэ?" гэж асуусанд Есүс тэдэнд "Идэх юм байхгүй өлснөөсөө болж Давид болон түүнийг дагалдан явгсад нь юу хийснийг та нар юу уншаагүй гэж юу?" Тэргүүн тахилч Авиатарын үед тэр бурхны гэрт ороод тахилч нараас өөр хинч идэж үл болох ариусгсан талхыг идсэн төдийгүй бас хамт байсан хүмүүстэй өгсөн шүү дээ. Ингээд тэр тэдэнд бас "Хүн амралтын өдрийн төлөө бас амралтын өдөр нь хүний төлөө бий болсон. Хүнийхүү амралтын өдрийн чизэн мөн" гэж айлдав.